حضور عرض یہ ہے کہ اس طرح کے حکایات اور واقعات عموماً بیان اور درس کے دوران یاد بھی ہوتی ہیں، اسے کرتے بھی ہیں، لیکن جب ہم پر کوئی بات آتی ہے تو ہم یہ حکایات اور بیان سب بھول جاتے ہیں، ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ یہ شیطان جو ہے وہ انسان کے رگوں میں خون کے ساتھ تیرتا ہے اور واقعی ہمیں یہ سب بھلا دیتا ہے. حافظ ہمارے بہت کمزور ہیں، حافظ کمزور ہونے کی وجہ سے گناہ بہت ہوتے ہیں، ورنہ یہ آیتیں اور روایتیں اور حکایتیں ہمیں یاد رہیں، ہم بھولیں نہیں تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اس لیے حافظے کا علاج بھی کیا جائے، حافظے کا علاج کرنے کے لیے گناہوں کو ترک کرے کہ گناہوں سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. کھٹی چیزیں کم سے کم کھائے کہ بلغم نہ ہو، بلغم سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. اور بھی کئی اسباب ایسے جس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، بد نگاہی سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے سے حافظہ کمزور ہوگا کیوں، بد نگاہی ہے نا اس میں، فحاشی کرنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی سے پناہ بھی مانگتا رہے، اپنے شجرے کے اوراد پڑھتا رہے تاکہ گناہوں سے بچت ہوتی رہے، قوت حافظہ کے بھی اوراد پڑھے تاکہ حافظہ درست ہوتا رہے، پھر مسلسل مطالعہ کرتا رہے، بیانات کی کیسٹیں سنتا رہے. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ اب ایک رسالہ آ گیا، اگر کسی نے تحفے میں دے دیا، وقت ملا اور اب موڈ بھی ہوا تو دو چار صفحے پڑھ لیے، پھر رکھ دیا اس کو، پھر موقع ملا تو ایک آدھ صفحہ پڑھ لیا، پھر چھوڑ دیا. تو جوں توں کر کے جب رسالہ پورا کر بھی لیا، اول تو اکثریت رسالے پڑھتی نہیں ہوگی، پڑھ بھی لیا تو بس ایک بار پڑھا تو پڑھا، اب اس کو ہاتھ لگانا نہیں ہے، اس کی طرف گھوم کے دیکھنا نہیں ہے. ایک بار کیسٹ سنی تو اب پلٹ کے اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے، تو کیسٹ بھی توجہ سے سننا مشکل ہے. کھانا کھاتے ہوئے سنی، سفر کرتے ہوئے گاڑی میں سنی، باتیں کرتے ہوئے سنی، تو کچھ یاد رہتا، کچھ سنائی دیتا ہے، کچھ کی طرف توجہ رہتی ہے، کچھ نہیں رہتی، کچھ غلط فہمی ہوتی ہے، کہا کچھ جاتا ہے، سمجھ کچھ آتی ہے. تو اس طرح پھر بھول بھلائیا میں چلا جاتا ہے معاملہ. تو یوں بھی غصہ اور یہ سب ہو جاتا ہے کہ ذہن بن نہیں پاتا. ذہن بنانے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ جیسے بعض بیانات کی کیسٹیں خود منتخب کر لے کہ میرے مزاج کے مطابق، میرے کردار کے مطابق فلاں فلاں کیسٹیں اور فلاں فلاں رسالے، فلاں فلاں کتابوں کے ابواب مفید ہیں، پھر اپنا نظام الاوقات ترتیب دے کہ مثلا باتیں بہت کرتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ باتیں کم کرے، تو اس کے لیے یوں کرے کہ قفل مدینہ والا رسالہ جو ہے وہ یہ طے کر لے کہ مہینے کی ہر پیر جو پہلی پیر شریف آئے گی کم از کم اس میں ایک بار یہ رسالہ پڑھوں گا. اب میں آئے یا نہ آئے، گرمی آئے یا نہ آئے، یہ سب ہو سکتا ہے کہ اپنا معمول چوک جائے، لیکن یہ اپنا معمول نہ چوکے، ہر مہینے کی پہلی پیر شریف ہر صورت میں وہ رسالہ پڑھے. جب ہر مہینے وہ پڑھتا رہے گا تو اس کو یاددانی ہوتی جائے گی کہ بات کم کرنی چاہیے، یہ نقصان آتے ہیں، آنکھوں کا قفل مدینہ لگائے نہیں لگائے گا تو یہ نقصان آتے ہیں، اس طرح وہ ترکیب بنائے. اسی طرح گناہ جو ہے وہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے، موت کو بھولنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اب اپنے مزاج پر جیسے ویران محل یہ مناسب لگا تو مہینے میں کم از کم ایک بار جیسے کہ جمعہ شریف منتخب کر لیا، ہر مہینے کا پہلا جمعہ ویران محل پڑھتا رہے. اسی طرح ایمان کی حفاظت کا ذہن زیادہ نہیں بن پا رہا، بے خوفی سی تاری ہے، تو برے خاتمے کے اسباب بھی مہینے میں ایک بار یا پندرہ دن میں ایک بار پڑھنے کا کوئی دن فکس کر لے کہ فلاں دن مہینے میں بس میں نے یہ رسالہ تو پڑھنا پڑھنا پڑھنا، برے خاتمے کے اسباب. اس طرح رشتہ داروں تک کھن جاتی ہے، خامہ کا بھائی سے لڑ پڑتا ہے، ماں سے لڑ پڑتا ہے، رشتہ داروں سے روٹ جاتا ہے، خالہ جان سے بات چیت بند کر دیتا ہے، ایسے کوئی عوامل پیش آتے ہیں تو گھر والوں کی ٹھنی ہوئی ہے خاندان میں، تو اس کے لیے احترام مسلم بہترین معالج ہے. تو مہینے میں ایک دن کوئی فکس کر لے احترام مسلم پڑھتا رہے، ایک بار پڑھے گا، دو بار پڑھے گا، سہ بار پڑھے گا، چہار بار پڑھے گا، تو کبھی نہ کبھی تو دل چوٹ کھا ہی جائے گا. تو ایسا اسلامی بھائی کرتے نہیں. حالانکہ اسکول پڑھتے تو کتنا رٹا لگواتا ہے استاد، مارتا ہے، بار بار پڑھواتا ہے، یاد کرواتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک صفا، یہ صفات آپ کو یاد ہونے چاہیے، تو رٹتے ہیں. اور ویکیشن میں بھی چھوڑتے نہیں ہیں، ویکیشن میں پوری پوری کتابیں لکھنے کے لیے دے دیتے ہیں کہ سر ہی نہ اٹھا سکے، لکھتا رہے لکھتا رہے لکھتا رہے. تو دنیاوی معاملات میں یہ کرتے بھی ہیں، دین کے معاملات میں نہیں کرتے. اس طرح گناہوں کی ہلاکت خیزیاں پڑھتا رہے، اگر غسیلہ ہے تو غصے کا علاج نامی رسالہ مہینے میں یا پندرہ دن میں ایک بار اپنا کوئی بھی دن فکس کر لے اور مسلسل اس کو پڑھتا رہے تو انشاءاللہ غصے پر بھی کچھ نہ کچھ تو قابو آئے گا. غیبت کی عادت نہیں جاتی تو غیبت کی تباہ کاریاں والا مکتوب مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرے، آٹھ دن میں ایک بار پڑھ لیا کرے، مسلسل دو چار بار، تین بار، چار بار، پانچ بار پڑھ لے تاکہ سمجھ آ جائے، غیبت کی ہولناکیوں سے دل جو ہے وہ ڈر جائے. اسی طرح اپنے مزاج کے مطابق اب رسالے خود منتخب فرما لیجئے، کیسٹیں منتخب فرما لیجئے، سنتے رہیے. آپ دیکھیں اگر آپ میں مدنی انقلاب نہ آئے تو کہیے مجھے، انشاءاللہ ضرور آئے. دراصل مرض تو ہے ہم میں، علاج بھی ہیں، علاج ہم کرتے نہیں ہیں پھر بولتے کہ بس گناہوں کی عادت نہیں جاتی، یہ عادت نہیں جاتی، فلاں عادت نہیں جاتی. تو یار تم نے کوشش کیا کی، خالی اب یہاں بول دیا، اس کو بول دیا، اس کو بول دیا، خود کوشش نہیں کرتے. تو کوشش کریں گے، مسلسل سعی کریں گے تو انشاءاللہ گناہوں میں نمایاں کمی آئے گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی محمد.